potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. ABW i Prokuratura Krajowa badają sprawę sędziego, który poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Zaostrzenia sankcji wobec Mińska chce Komisja Europejska. Nie żyje Jacek Zieliński, muzyk, współtwórca zespołu Skaldowie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratura Krajowa badają sprawę Tomasza Szmyta, sędziego, który poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Chodzi o podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu. ABW sprawdza także, do jakich informacji niejawnych miał dostęp sędzia Warszawskiego Sądu Administracyjnego. Były wiceszef Zarządu Wywiadu w Urzędzie Ochrony Państwa, Piotr Niemczyk, powiedział, że wystąpienie sędziego na konferencji prasowej w Mińsku miało aspekt propagandowy. Trzeba by zrobić staranną analizę informacji, z których on miał dostęp. On czy jego różnego rodzaju znajomi, żeby się zorientować, jakiego rodzaju szkody on mógł wyrządzić, przekazując informacje Białorusinom. Uważam to za ważne i celowe, chociaż z drugiej strony, moim zdaniem, ta konferencja by raczej poświadczała, że to niekoniecznie o to chodzi, dlatego że gdyby on naprawdę wywoził cenne informacje, przekazywał cenne informacje, to Białorusini nie mieliby interesu tego ujawniać. On by po prostu zniknął. No, ludzie by się zastanawiali, gdzie zniknął sędzia sądu administracyjnego. Sędzia Tomasz Szmyt zwrócił się bezpośrednio do Aleksandra Łukaszenki z prośbą o azyl i ochronę. Zaostrzenia sankcji wobec Białorusi chce Komisja Europejska. Chodzi o ich dostosowanie do restrykcji nałożonych na Rosję. Komisja zaproponowała, by dostosować ograniczenia importowe i eksportowe oraz zakaz świadczenia usług. Chodzi o to, by Rosja nie wykorzystywała Białorusi do obchodzenia unijnych sankcji. Ale w dokumentach, które komisja przesłała unijnym krajom, jest również aneks, który może okazać się problematyczny. Dotyczy on zgody na eksport białoruskich nawozów, wcześniej objętych sankcjami poza Unię. Takie wyłączenie jest właśnie w sankcjach rosyjskich. Z moich ustaleń wynika, że aneks do białoruskich sankcji jest na razie pusty, ale kraje powołujące się na bezpieczeństwo żywnościowe, jak Portugalia, będą mogły wpisać do aneksu państwa, na przykład w Ameryce Południowej, do których białoruskie nawozy powinny trafiać. Ale już wcześniej każde próby złagodzenia sankcji wobec Białorusi w tym sektorze wetowała Litwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To dla mnie bardzo wzruszająca chwila móc zobaczyć rodzinne miasto papieża Jana Pawła II. Przypomina o naszych chrześcijańskich wartościach. Mówiła dziś w Wadowicach Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej odwiedziła Muzeum Jana Pawła II i złożyła kwiaty przed pomnikiem papieża. Kiedy byłam młodą kobietą, miałam zaszczyt słuchać mszy papieża Jana Pawła II. Widziałam go z daleka. To było w 80 roku, kiedy odwiedził Niemcy. Za słowami kryło się mocne przesłanie. Mówił o wzajemnym pojednaniu, wolności religijnej i jedności chrześcijan. To było niezwykłe przesłanie o nadziei. Ursula von der Leyen pojechała do Wadowic w przeddzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Katowicach. Nie żyje Jacek Zieliński, muzyk, współtwórca zespołu Skaldowie. Artysta miał 77 lat. Informację o jego śmierci przekazała krakowska piwnica pod Baranami, z którą Jacek Zieliński współpracował. W żółtych płomieniach. Jacek Zieliński był wokalistą, trębaczem, skrzypkiem, aranżerem i kompozytorem. Śpiewane przez niego przeboje Cała jesteś w skowronkach, Prześliczna wiolonczelistka czy W żółtych płomieniach liści znała cała Polska. Współtwórcę Skaldów wspomina dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Paweł Sztompkę. Jacek był wspaniałym człowiekiem. Poznałem go wielokrotnie. Mieliśmy kontakt przy nagraniach, przy audycjach muzycznych. Był nie tylko wspaniałym muzykiem, bardzo utalentowanym pieśniarzem. Jacek Zieliński urodził się w 1946 roku w Krakowie. Do Skaldów dołączył, gdy miał 19 lat. Klaudia Dadura, Polskie Radio. 180 tysięcy uczniów z 500 szkół i przedszkoli w całej Warszawie rozpoczęło akcję Rowerowy Maj. Jej formuła łączy zabawę z rywalizacją. Chodzi o to, by jak najwięcej uczniów przyjeżdżało rowerem, hulajnogą, na rolkach lub deskorolce, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Po raz siódmy organizujemy akcję, która nakłania dzieciaki do tego, żeby przyjeżdżać do szkoły albo do przedszkola na rowerze albo hulajnogą. Ta akcja została jak zapożyczona od Pawła Adamowicza z Gdańska, bo to właśnie Paweł Adamowicz pierwszy raz wpadł na to, żeby takie rowerowe maje organizować. W szkole podstawowej nr 375 do udziału w akcji zgłosili się wszyscy uczniowie.

Zbliża się 10 minut po 10. W programie trzecim ponownie Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Audycja GH+, część druga, którą rozpoczęła grupa Camera Obscura. Szkocki zespół funkcjonujący od ponad 20 lat. Właściwie blisko 30. Zespół szkocki pochodzący z Glasgow i to będzie pierwsza formacja, która wróciła po dłuższej przerwie, dlatego że nie nagrywali przez blisko 10 lat. Skład się zmienił dosyć drastycznie, ale została najważniejsza osoba w zespole Camera Obscura, czyli Tracy Ann Campbell, która śpiewa, gra na gitarze, też na innych instrumentach, no i oczywiście pisze teksty i komponuje melodie do wszystkich piosenek grupy z Glasgow. Let's Get Out of This Country. To była piosenka sprzed lat, z roku 2006, z płyty właśnie pod tym tytułem, a teraz już przechodzimy do najnowszych nagrań Tracy Ann Campbell. Tytuł płyty: Look to the East, Look to the West. Keeping me clean, ordinary. words come out as truth. How come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that blind spot you accuse me of. Yes, I'm hot under the collar, so what? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. The loss adjuster came to the door. Accountability wants to know the score. Your report, shove it right down your throat. I'm gonna make it in a man's world. I'm gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. Oh, we're gonna make it in a man's world. I'm gonna make it in a man's world. Yes, we're gonna make. Jeden z krytyków określił kiedyś twórczość Tracy Ann Campbell i zespołu Camera Obscura jako pop z duszą. Całkiem trafnie. Dwa utwory, Liberty Print i We're Going to Make It in a Man's World. Oba z albumu Look to the East, Look to the West, który dopiero co miał swą premierę. Camera Obscura po wielu latach przerwy. Kolejny zespół również jest prowadzony przez kobietę. Właściwie wszystkie utwory z drugiej części audycji dzisiaj będą śpiewane przez kobiety. Ale wracając do meritum, El Perro del Mar to nazwa zespołu, który prowadzi również od lat Sara Asbrink i wróciła po 8 latach przerwy. Ale zanim posłuchamy tych nowych nagrań, cofnijmy się do roku 2009 i posłuchamy piosenki z tamtego właśnie okresu Change of Heart. Thank you. Piosenka sprzed lat, konkretnie z roku 2009, śpiewała Sara Asbring i jej zespół, który notabene właściwie jest, ona jest jedynym stałym członkiem tej formacji El Perro del Mar. Nazywają się po hiszpańsku, nazwa z języka hiszpańskiego, natomiast artystka pochodzi, jak już wspominałem, ze Szwecji, z Göteborga. Wracamy do El Perro del Mar i posłuchamy teraz piosenek z najnowszego albumu Sary. Why do I come here? Why do I keep returning? It's not you haunting me, it's my mind disturbing. Why do I come here? Why do I keep returning? It's not you haunting me, It's my mind disturbing, disturbing peace, disturbing peace, disturbing dreams. Disturbing dreams. Why do I come here? Why do I keep returning? It's not you haunting me, it's my mind disturbing. Why do I come here? Why do I keep returning? It's not you haunting me, it's my mind disturbing, disturbing peace, disturbing peace, disturbing dreams. Why do I keep returning to something that's long gone, to something that's all dust? Why do I come here? Why do I keep returning to something that's long gone, to something that's all dust, all dust, all dust? Thank you. Sarah Asbring i El Perro del Mar to były fragmenty z płyty Big Anonymous, Between You and Me, Nothing i Suburban Dreams. Kolejna artystka pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, nazywa się Annie Clark, ale występuje już od lat jako St. Vincent. We'll be right back. Tytułowy utwór najnowszej płyty St. Vincent, All Born Screaming. St. Vincent, czyli Annie Clark, śpiew, gitara i syntezator. Kate Le Bon, gitara basowa i śpiew. Stella Mozgała z grupy Warpaint, perkusja. I wreszcie Justin Meldl Johnson na gitarach i instrumentach klawiszowych. W tym utworze oczywiście. A wcześniej Violent Times z tego samego wydawnictwa. Skoro Kate Le Bon zaśpiewała gościnnie u St. Vincent, to przypomnijmy sobie, jak śpiewała na swojej, jak do tej pory, ostatniej płycie długogrającej sprzed lat dwóch. Prosto z Walii. Kate Le Bon. Na jej nową płytę pewnie będziemy musieli poczekać co najmniej do jesieni tegorocznej, a może nawet do przyszłego roku. Moderation to tytuł piosenki, która już za nami, a teraz Julia Holter ze swojego najnowszego albumu Something in the Room She Moves. Sun Girl, Julia Holter ze swojego najnowszego albumu Something in the Room She Moves. Dzisiejszą audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Dziękujemy za uwagę, życzymy spokojnej nocy, a na zakończenie, chociaż przez chwilę, raz jeszcze Adrian Lenker. Dziękujemy, do usłyszenia. Until I'm enough to call you, I just fall through every time. I wish I'd waved when I saw you, I just watched you passing by. So coming through every hour too, can't get enough of you. You come around, I'm ruined. You come around, I'm ruined. You gave me no answer, nor asked me to lie. You just gave me an amethyst from your jeweled vest as you cried. So much coming through every hour too, can't get enough of you. Basement as the fern bent to the window, and we drew to alignment as the water soaked the pillow. So much coming through every hour too, can't get enough of you.